Minęła 15, to program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Sukces radwański Janowicza w Perth. Polacy zdobywają puchar Hopmana. Z jednej strony przedstawiciele rządu, z drugiej górnicy w Katowicach rozmowy o przyszłości czterech kopalń. W tym serwisie także o nagłych zachorowaniach rzymskich strażników miejskich. Prawie wszyscy rozchorowali się w sylwestrową noc. Puchar Hopmana dla Polaków w finale Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. Pokonali Amerykanów Serena Williams i Johna Isnera 2-1. To pierwszy triumf Polski w nieoficjalnych mistrzostwach drużyn mieszanych. O historycznym sukcesie przesądziła wygrana w mikście 7-5, 6-3. Finałowy mecz rozpoczął się od innego historycznego triumfu Agnieszki Radwańskiej nad Serena Williams. 6-4, 6-7, 6-1 było to pierwsze w karierze zwycięstwo Polki nad Amerykanką, liderką rankingu najlepszych tenisistek WTA. Teraz Katowice, tam trudne negocjacje o przyszłości czterech kopalń. Przedstawiciele rządu mają rozmawiać z samorządowcami i związkowcami. Plan premier Kopacz zakłada likwidację czterech zakładów i na to nie godzą się górnicy, którzy prowadzą podziemny protest. Z Katowic Joanna Opas. W wyniku zamknięcia tych zakładów pracę miałoby stracić nawet 5 tysięcy osób. Jak jednak podkreśla strona związkowa, na tych zwolnieniach się nie skończy, bowiem jedno miejsce pracy w górnictwie oznacza nawet 4 miejsca pracy w przedsiębiorstwach współpracujących z kopalniami. Obecnie straty kompanii węglowej to około 200 milionów złotych miesięcznie. Bez podjęcia jakichkolwiek działań spółce grozi bankructwo. Niestety polskie prawo nie pozwala udzielać pomocy publicznej upadającym kopalniom. Związkowcy apelują o zmianę prawa tak, by można było dotować górnictwo z budżetu państwa, jak to jest czynione w innych krajach. Obecnie, jak podają służby wojewody śląskiego, protestuje ponad 1500 osób, zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Mimo że rząd obiecał zwalnianym górnikom wysokie odprawy i pomoc, to jednak nie chcą oni się na to zgodzić. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. W Katowicach właśnie teraz rozpoczynają się rozmowy, a w sprawie górnictwa interweniuje głowa państwa. Szef Kancelarii Prezydenta na prośbę Bronisława Komorowskiego zwrócił się do premier Ewy Kopacz o wskazanie osoby, która w trybie pilnym przedstawi stanowisko rządu dotyczące programu naprawczego w górnictwie. List trafił już do kancelarii szefowej rządu. Hiszpańscy imamowie potępili zamachy terrorystyczne w Paryżu, w których zginęło 17 niewinnych osób. Przypominają, że podstawowymi wartościami islamu jest miłość i tolerancja. Od dzisiaj w Hiszpanii odbywają się wiece muzułmanów na rzecz pokoju i tolerancji. Na transparencie niesionym w Walencji widniał napis „Wolność prasy, precz z ksenofobią”. Natomiast w kazaniach wygłaszanych w meczetach imamowie potępiają wydarzenia w Paryżu i przypominają, że ani Koran, ani Sunna nie zabraniają wyśmiewania się z proroków. Bóg podzielił nas na narody, abyśmy ze sobą współpracowali, a nie żebyśmy się zabijali. Ludzie, którzy mordują w imię Allaha, mylą się. Islam to miłość i braterstwo, podkreślał Sami Musztafi, rzecznik Centrum Kultury Islamskiej w Madrycie. W stolicy Hiszpanii jutro odbędzie się największa w kraju pokojowa manifestacja muzułmanów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na koniec w serwisie Trójki Włochy, a tam, jak się okazuje, co czwarte zwolnienie lekarskie trwa tylko jeden dzień. Te dane zostały ogłoszone po tym, jak ponad 80% rzymskich strażników miejskich nie stawiło się w pracy w noc sylwestrową. Tłumaczyli to właśnie stanem zdrowia. Strażnicy rozchorowali się nagle i następnego dnia już byli zdrowi. Podejrzenie, że choroba stanowiła wymówkę, by nie iść do pracy, uzasadnione jest rozpowszechnioną praktyką, by dzięki zwolnieniu lekarskiemu zagwarantować sobie długi weekend albo nawet przedłużyć wakacje. W budżetówce ponad 25% tak zwanych L4 opiewa na jeden tylko dzień, podczas gdy w sektorze prywatnym ich odsetek nie przekracza 11. Rekord uciekania się do tego wybiegu należy do Palermo, gdzie jednodniowe zwolnienia stanowią ponad 40% wszystkich. Pracownik administracji publicznej z południa przebywa na nim ponad 23 dni w roku, podczas gdy średnia krajowa wynosi 19. Kosztuje to skarb państwa 3 miliardy 700 milionów euro. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Do końca dnia niestety dużo chmur i dużo deszczu, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wieczorem na północy możliwe są burze. Ciepło, nawet 12 stopni na Dolnym Śląsku, ale wietrznie. Wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę, wysoko w górach nawet do 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty smartfon Sony Xperia Z3 Dual SIM odporny na wodę i pył za 2449 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20:45. Mega wyprzedaż w Makro. Szeroki wybór produktów już od złotówki, a kolekcja odzieży jesień-zima nawet o połowę taniej. Teraz za zakupy w Makro darmowe ubezpieczenie turystyczne Link 4. Szczegóły promocji na makro.pl. UN Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski, jak co tydzień wyruszamy teraz w przeszłość. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. Proszę Państwa, nasz wehikuł penetruje lata 1956-81, a właśnie pod sam koniec tej epoki pojawił się jak meteor, na krótko, niezwykły zespół, który mimo ówczesnych pewnych braków warsztatowych i mimo prawie zupełnej nieobecności w mediach stał się błyskawicznie legendą. Żeby go posłuchać, przenieśmy się do Opola. Jest 27 czerwca 1981 roku. To była grupa Kryzys i koncertowe nagranie piosenki Armageddon z czerwca 1981 roku. A w studiu są z nami Robert Brylewski. Cześć, witam was w Trójce. I Tomasz Witalski. Dzień dobry, też witam. No, widzę, że niby przeszłość, a tu przyszłość przed nami. No tak. Polskiej muzyki. Członkowie zespołów kolejno Kryzys i Brygada Kryzys, a także Izrael. I dalsze, ale o Brygadzie, o Kryzysie i troszkę o Brygadzie Kryzysie będziemy mówili z racji tego, że nasza opowieść wehikułowa kończy się mniej więcej na 81-82 roku. Ja w stosunku do tego koncertu w Opolu chciałbym cofnąć się najpierw o 3 lata. Jest rok 1978. Robert Brylewski był wtedy uczniem drugiej klasy znanego w Warszawie Liceum Reja. Jak wspominasz tę szkołę i jak powstał zespół? No, dla mnie ta szkoła to była prawdziwa wolność, bo ja wcześniej chodziłem przez rok do liceum paksowskiego, tak zwanego, czyli liceum Świętego Augustyna, gdzie sami mężczyźni byli. Same samce. Tak, no. No i w ogóle nie dałem rady tam chodzić. Potem jak nie zdałem, to poszedłem od razu do Reja i to był świetny wybór. Ale tam jak się wiązały te związki koleżeńskie? Bo Kryzys, właściwie The Burp najpierw, to była taka ekipa najpierw kumpli, rozumiem. Tak, no tam część Rejaków była w ogóle na pierwszym koncercie The Burp i Kryzysu w Wannie. No także to przenikały się środowiska. Myśmy tą zarazę szerzyli na każdym z możliwych frontów. No tak, bo tam przecież stamtąd jeszcze pochodził zespół Poland, czyli Kazik Staszewski, Robert Schmidt. Tam była taka dość mocna załoga. Chodził syn Zbyszka Cybulskiego, też jako 16-latek, zdaje się, miał odwyk alkoholowy. Ale został glazurnikiem i chyba wszystko dobrze się skończyło. Ale z tym Paksem to ciekawy wątek, bo ja też miałem chodzić do Paksu, ale ciekawy, zobaczyłem, co to za szkoła i uciekłem, także nawet nie spróbowałem. To ty masz sukces, rok czasu. No, Krzysztof Warga, ile pamiętam, Paks bohatersko po liceum skończył. To było zresztą cenione bardzo w Warszawie liceum, chociaż pewnie bardziej przez rodziców niż przez... Literatą pewnie jest łatwiej niż muzyką. Co wtedy robił w 78 roku Tomasz Witalski? No ja szukałem swojego miejsca oczywiście w społeczeństwie. No nie chodziłem już do szkoły, rzeczywiście. Właściwie rozglądałem się za różnymi ciekawymi rzeczami. Podjąłem pierwszą pracę w życiu. Mianowicie? Sprzątałem dworzec centralny na peronach, nowo otwarty. I to nie było takie upodlające zajęcie, bo myśmy mieli radiowęzeł, puszczaliśmy sobie Boba Dylana płyty w nocy, chodząc ze szczotkami. Także tam pracowali sami młodzi renegaci i było to naprawdę świetne miejsce. Po koncertach Jazz Jamboree na przykład można było tam przez całą noc dżemować i się spotykać. Także ja sobie zupełnie dobrze wspominam tamte czasy. Ale rzeczywiście byłem już takim dość wyluzowanym młodym człowiekiem, bez perspektyw jak na tamte czasy. Bo co ty zresztą, jesteś parę lat starszy. Ja jestem 58 rocznik, więc ja jestem w tamtej skali, to jest dużo. 3-4 lata między nami różnicy, to teraz właściwie tylko widać po pochyleniu się postaci, natomiast wtedy również to było widać w sposób dość precyzyjny. Także ja byłem właśnie do naboru. A jako, że mówię, że byłem raczej poza już całym tym takim społecznym trendem, to w momencie pojawiania się takich zespołów w nazwie Kryzys albo Przetrąceni, czyli Tilt, ja byłem bardzo zapalny na tym polu i najpierw w Tilcie, a później w Kryzysie znalazłem jakiś epizod, jak się później okazuje. Jak się spotkaliście? Oj, no po prostu byliśmy w tak zwanej załodze, nie? Pierwszej warszawskiej punkowej załodze. Było nas, nie wiem, na początku może z 50 osób, później ze 200, nie? No i Tomek od razu się wyróżniał. Tak, to fakt, że ja miałem tak. Poza tym on pracuje na scenie płucami, ja tak samo jestem głównie wokalistą i w ten sposób właśnie robię sobie coś, co inni mówią na to medytacja, albo ćwiczenia, albo modlenie się, albo w ogóle cokolwiek, bo jak się oddycha bardzo intensywnie przez 2 godziny na scenie, to nie ma takich środków, które potrafią to zapewnić człowiekowi. No myśmy byli jednak w takich dość przeciwległych do siebie blokach, bo ja byłem tiltersem i to byli ludzie raczej No, pokoleniowo troszeczkę wcześniejsi, bo myśmy byli, jak to Luther o nas mówił, hipopankami. Tomek Lipiński, ja, myśmy byli takimi renegatami z tych poprzednich rozdań, prawda, kontrkulturowych bardziej. Czucie w was było hipisem. Więc tak, dla nas ta punkowa, ten hipisowski background był jeszcze ważny. Więc ja byłem bardziej w tamtej załodze, jako że w Tilcie nie mogłem sobie znaleźć miejsca za bardzo, bo ja byłem za dużym łobuzem, że tak powiem. Więc nie bardzo na przykład próbowałem grać z Tiltem, ale Tomek mnie się bardzo szybko pozbył ze sceny, nawet nie ze składu, tylko ze sceny, bo ja sobie wchodziłem na scenę i robiłem z saksofonem jakieś dziwne rzeczy. Wypatrzył mnie oczywiście animator Maciej Góralski, który prawdopodobnie myślał, że będę ciekawym refrenistą, bo był zasłuchany w muzykę ska i raczej myślał tak, z tego co widzę teraz po latach, raczej myślał o zespole The Madness niż Pereubu, ale no niestety się chyba przeliczył, bo myśmy zrobili strasznie mocną taką awangardową kapelę w sumie, tak na to patrzę, że myśmy raczej starali się grać muzykę niepoukładaną i nieposkładaną i niepodobną do niczego. Ale ska było genialne. Ja nie mówię, że nie było, tylko ja mówię, że ja się nie mieściłem w krótkich refrenowych graniach, co zresztą było widać później. No, ja jestem słabym refrenistą. Ja do dzisiaj się nie mieściłem. No, ułożyłeś jedne z najlepszych riffów w historii polskiej muzyki. No nie powiem, że ze mną, bo trudno sobie uzurpować, ale jesteś jednym ze zdolniejszych ludzi, którzy rozumieją riff w muzyce rock'n'rollowej, więc mamy tutaj odrębne zdania. Może cię zaskoczę, ale wystarczy posłuchać paru płyt z naszym udziałem, no to okazuje się, że riffy, które ty skomponowałeś, no bo ja nie jestem ich kompozytorem, w prawie nawet, no śmiej się, ale wielu z nas te riffy... Z czym się kompozytor kojarzy? Z kompostem. No a mnie ze Spatifem, więc no wszystko jest w porządku. Mnie intryguje, w którym momencie uświadomiliście sobie, bo chyba musiał być taki moment, że właśnie kryzys staje się jakimś fenomenem. No nie ma płyt, nie mówię o tej francuskiej oni za chwilę, jest mało nagrań, Trójka to was nie rozpieszczała, ile dobrze pamiętam. Nie. A te nazwy się znało, no i była wokół was taka atmosfera, że rzeczywiście, no, że gracie coś absolutnie niezwykłego. Znaczy było tak, pamiętam, że jak się zdecydowałem na nazwę Kryzys, bo pamiętam ten moment, kiedy ta nazwa powstała pod całym Pałacem Kultury przy Fontannie, to w konsekwencji od razu sobie zdałem sprawę, co my wyprawiamy, nie, że będzie niezły raban i bardzo mi się to podoba. Nazwa była tak, właściwie wtedy się mówiło, że Polska jako kraj RWPG oraz bloku socjalistycznego nie zna takiego pojęcia jak kryzys. To jest pojęcie, które nie dotyczy krajów demokracji ludowo-socjalistycznej. Nie było takiego pojęcia i nagle się Edward Gierek troszkę zapożyczył, no i trzeba było te słowa używać. Właściwie słowo kryzys było nadużywanym do potęgi słowem. Wszędzie był kryzys. Czyli kryzys nie do pojęcia. No tak, nawet był kryzys w popie. Chodziło o podstawową organizację partyjną. Szkoda, że takiej nazwy nie mieliśmy. Nie kryzys romansu, tylko kryzys nie do pojęcia. Kryzys w popie też. Bo przypominam, że to był 79 rok, czyli rzeczywiście dokładnie o rok wyprzedziliście wypadki. Ja pisałem o tym na swoim blogu, że wiosną 81 roku byłem na koncercie kryzysu na Torwarze. To był Perfect Manam i kryzys. I wtedy mnie oszołomiło pozytywnie, takie wrażenie anarchicznego szaleństwa zupełnie. Na tym tle Manam, którym jako maturzysta byłem zafascynowany, to okazało się, że brzmi strasznie grzecznie, tak niepokojąco grzecznie. Ja to szaleństwo usłyszałem dopiero po latach, po raz drugi, kiedy ukazał się podwójny album Kryzys 1978-81, a na nim między innymi nagrania z płyty, do której, jak wiem, macie stosunek dość skomplikowany. My o tym pogadamy, ale najpierw 8 minut tego muzycznego odjazdu, choć zwłaszcza w drugim utworze słychać dalekie echo Lucilli Trichardta, moim zdaniem, jeśli chodzi o głos wokalisty, a już nie mówiąc o tym, że jedna fraza żywo przypomina późniejsze o 10 lat Świetliki. Koncert w Ursusie jesienią 80 roku, Dance Macabre płynnie przechodzący w Złodzieja Ognia. Warto to przeżyć. We'll be right back. naszej dyskotece, w której śmierć będzie wodzilem, śmierć będzie dla ciebie nikczotejem. Jak wtedy będziesz tańczył? Tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, jak się zachowasz? Ty dyskotece, śmierć, śmierć będzie disc jockeyem. We'll be right back. studiu. Przypominam, są z nami Robert Brylewski i Tomasz Witalski. No, ta płyta, ten materiał ukazał się we Francji i płyta polskiej grupy rockowej wydana we Francji wtedy, to wtedy naprawdę robiło wrażenie. Jednocześnie Robert był, jak zrozumiałem, zły, że to się ukazało. Nie, to nie o to chodzi, że zły. Byłem zły, że nie mieliśmy szansy żadnych nagrań zrobić w Polsce wtedy. To dopiero się udało z Brygadą Kryzysu. Nie mieliśmy nawet szansy wejść do studia z Kryzysem. Byłem bardzo zły, a dlatego no, miałem świadomość, że przychodzi taka płyta do historii, nagrana na magnetofon kasetowy gdzieś w jakimś klubie Amplitron. Przypadkowość straszna, nie? Ale... No tak, dobrze by było wejść do studio i przeżyć tą, ten sen. Mało tego, tak. Byliśmy w takim stanie, że basista nie dojechał na nagranie. Tam parę utworów bez basu jest grane, bo go rodzice nie puścili, bo miał dwójki w szkole albo coś takiego, nie? Także to było, nagle Pyza się wyświetliła tam gra na fortepianie, na pianinie. Tak, to wszystko na holu w Politechniki Warszawskiej, znaczy Amplitron był na informatyce chyba, tak. Ale to właśnie świadczy o tym... No nie, ale to, bo tam na tym są, to jest pierwsze CD z tego podwójnego teraz albumu, który jest pretekstem, że mogliśmy się spotkać i tam są nagrania z Ursusa i to przez chwilę to był Ursus i tam jest basista. Tak, to jest koncert, ale są parę nagrań z Amplitronu z próby. Nie? Między innymi wstrząsająca wersja, że ten mu pli. Jest taka, ale już taka strasznie skryta, naprawdę. Jedna z lepszych. Myślę, że Gainsbourg by się bardzo cieszył, gdyby to usłyszał. Może to słyszał. A w Ursusie rzeczywiście było ciekawie. Ja do dzisiaj sobie to poczytuję za sławę i sukces, jak oglądam plakat, gdzie jest Manam, Perfekt i Kryzys. To znaczy, jak mi dzieci pytają, to ja mówię, no jak to? Trzej królowie? Bardzo cię proszę, magowie właściwie. Poganie. Na YouTube można znaleźć wstrząsający fragment programu telewizyjnego Kamerata z 1981 roku. Polecamy. Programu zwykle poświęconego muzyce poważnej, który postanowił się właśnie zająć zespołem Kryzys. I na tle fragmentu jakiegoś koncertu lektor czyta z powagą. I tutaj proszę posłuchać, ja to sobie spisałem specjalnie. Słuchając ich produkcji i patrząc na powodzenie, jakim cieszy się zespół nastolatków, z całą powagą uświadamiamy sobie, jak wiele szkody uczynił lekceważący stosunek władz oświatowych do spraw wychowania muzycznego i estetycznego w polskim szkolnictwie. To taka nagana, która była dla was chyba najpiękniejszym komplementem. Ale jakże to jest aktualne. No, ja nie mówię co prawda o tym, że rodzą się później takie beztalencia jak my, ale myślę, że niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o edukację muzyczną w szkołach od tamtego czasu, a jak prawdopodobnie jest jeszcze gorzej. Co ty mówisz? Znaczy chyba Skąd? Jest jeszcze gorzej. Chyba. Nie, jest w tej jeszcze chwili gorzej. Jest tylu muzyków, że po prostu minimum... No, muzyków jest, tylko jak wygląda, czy są lekcje wychowania muzycznego. Znaczy, ja chciałem... Słuchajcie, jak z Kryzysem, to wtedy się grało worek z piaskiem, perkusista ćwiczył przez rok, okularów dostawał ciężkich, to było straszne. No tak, ale ja bym na przykład chciał, żeby w polskim... Słuchaj, przypomnij sobie perkusistów, jak szukaliśmy. W takim edukacyjnym systemie, żeby teraz na przykład rock and roll nie mnóstwo był, wykształconej młodzieży. Muzyką buntu, z którego się wyrasta, jak się kończy lat 18, tylko żeby był częścią kultury, tak jak w Stanach Zjednoczonych, żeby Elvis nie był jakimś tak wariatem, czy Marley jakimś narkomanem, tylko żeby to byli ludzie, którzy w muzyce, bez walki, popchnęli kulę ziemską daleko w przód. Chwila autoreklamy. Wychiku jest trochę próbą właśnie opowieści o polskiej muzyce rock'n'rollowej, traktowany jako kawał historii Polski po prostu. Ale to ja zadam takie pytanie, które mnie korci, właściwie mam ochotę zadać je właściwie od tamtego koncertu na Torwarze. Czy to wasze dziwaczne brzmienie wtedy to była tylko koncepcja, żeby grać wyrzucając podręczniki do kosza, czy to jednak wynikało trochę z tego, że wyście jeszcze stosunkowo niewiele umieli jako muzycy? Jak to było? Na pewno niewiele umieliśmy, bo co w ogóle byliśmy amatorami czystej wody, można powiedzieć. Nie? Ale to gdzieś podświadomie chyba czuliśmy, że to bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale teraz już wiem, że to nie chodzi o muzykę. Muzyka nie jest najważniejsza. A co jest najważniejsze? Ludzie. No punktem odniesienia, ja z kolei ze strony muzycznej podejdę, punktem odniesienia była cała panująca muzyka tych młodych generacji, te zespoły typu Uriah Heep w Anglii, no przecież to samo było w Anglii, że... To ja mówię o rynku muzycznym i o punkcie odniesienia, prawda, tak i o naszym pomyśle, no. Ja się wcale nie dziwię, że chłopcy w Londynie postanowili wziąć gitary i grać trzy podstawowe akordy, robiąc z tego wielkie halo. w porównaniu z tym, co opanowało tamtejszy rynek muzyczny w końcu lat 70. Bo sam skończyłem na Budgie i nigdy więcej nie słuchałem Urii Heep ani tego wszystkiego, co się później działo, prawda? Więc myśmy mieli z tym samym do czynienia. No, trudno było wziąć za instrument w 78 roku i próbować grać tak jak kto. Znaczy malować się na tle jakiej polskiej muzyki? Skaldów i tak dalej, prawda? Więc to z jednej strony... Czy Bebek, którego nie lubiliście, zdaje się strasznie. No, nie, chociaż ja na przykład, no, prawda? Czy Machawicznu, bo ja nawet słyszałem Skrzeka z McLaughlinem kiedyś prywatnie w Polsce. Ale myślę, że ten pejzaż muzyczny też w jakiś sposób nas wszystkich, a młodych ludzi przede wszystkim, pchał w tą stronę, żeby odrzucić całą wiedzę i żeby oprzeć się na czymś, co jest spontaniczne i prawdziwe. Słuchając waszych nagrań po latach, zastanawiałem się nad wrażeniem ówczesnym, bardzo silnym, że jesteście tak antysystemowi, jak nikt poza tym na estradzie, ale w tekstach teraz, jak tego słucham, to tego tak bardzo nie słychać, chociaż wiem, że zdaje się takich najostrzejszych piosenek to nie nagrywaliście, znaczy nie braliście nie rejestrowaliście, bo wiedzieliście, że cenzura i tak to wtedy zablokuje. No, wojny nie ma z tego okresu na przykład. Nie, to dopiero przy stan wojenny i Brygada Kryzys, to wtedy zaczęliśmy śpiewać bardzo ostre teksty. Wcześniej to nie było kopalni Wujek i stanu wojennego, no to... No ale Dolina Lalek jest na przykład świetnym tekstem. Nie, Dolina Lalek na przykład teraz, jak jej słucham, i czytam Dolinę Lalek, to jest świetny socjologiczny tekst, Maciek. Tak, pierwszy tekst chyba w historii polskiej muzyki rockowej, w której pada słowo niecenzuralne wtedy wyraźnie. Zresztą wzięte z języka młodzieżowego. Ale... Znaczy to jest staropolszczyzna przy okazji. To prawda. To posłuchajmy teraz nagrania ze Studenckiego Radia Toruń. Piosenka, którą się właśnie wtedy, to dobrze pamiętam, traktowało jak takie szokująco jasne wyrażenie stosunku do tej głupiej propagandy telewizyjnej, tego, co się w telewizji działo. Pytanie, czy ktoś, kto tych czasów nie pamięta, to dzisiaj usłyszy. Kryzys, rok 1981. Dlaczego u nas nie ma bohatera? O lat. Z radiowego podsumowania tygodnia z 8 stycznia 1967 roku wybrałem dziś dla Państwa teorię spiskową, matrycę chyba wszystkich teorii spiskowych następnego półwiecza oraz opowieść o narodzinach festiwalu, który część słuchaczy Trójki jeszcze pewnie pamięta. Jack Ruby, który dokonał chyba najbardziej masowo dzięki telewizji oglądanego zabójstwa, mówi amerykański korespondent BBC, zmarł na raka w tym samym szpitalu w Parkland w Dallas, gdzie zmarła jego ofiara Lee Oswald i gdzie po zamachu rozstał się z życiem prezydent Kennedy. Jest to jeszcze jeden zbieg okoliczności w zbyt podejrzanym, zdaniem wielu ludzi, łańcuchu śmierci. Istotnie, w ciągu z górą 3 lat, jakie minęły od pamiętnych strzałów Dallas, już kilkanaście osób powiązanych z tamtymi wypadkami poniosło śmierć od kuli i noża, zmarło na serce, wskutek nadużycia lekarstw czy zginęło w samochodowym wypadku. Mnożą się więc głosy żądające wznowienia energicznego śledztwa. Tym bardziej, że wciąż wychodzą na jaw nowe szczegóły zamachu na Kennedy'ego. I tak na przykład Richard Wallen na łamach Saturday Evening Post ujawnił w tym tygodniu nieznany dotąd fakt, że ofiarą zamachu w Dallas była jeszcze jedna osoba, niejaki James Tadgy, trafiony w policzek przez kulę, która odbiła się rykoszetem od krawężnika. Ponieważ miejsce, w którym stał Tadgy, wskazywało, że musiał go ranić strzał z przejazdu kolejowego, a nie składnicy księgarskiej, nie dopuszczono go w ogóle do składania zeznań, a FBI zniszczyła fragmenty krawężnika, w który trafił pocisk. Pismo podaje też inną nieznaną okoliczność. Agenci prezydenckiej ochrony i FBI przemocą, odpychając lekarzy, siłą porwali zwłoki Kennedy'ego ze stołu operacyjnego w szpitalu w Parkland, nie dopuszczając do przeprowadzenia sekcji na miejscu. Sprawa świadectwa zgonu Kennedy'ego nigdy nie była jasna, stwierdza w związku z tym Trybuna Ludu, ale po tym, co pisze Wallen, zaczyna zakrawać na makabryczny skandal. Festiwal festiwali filmowych zmienił nieco charakter, stąd asumpt do wyszukanego tytułu Konfrontacje 66. Mówi przedstawiciel Centrali Wynajmu Filmów, dyrektor Ryszard Zieliński. Ta impreza filmowa pod nazwą Konfrontacje 66 roku, która się rozpoczyna w Warszawie, w Krakowie i w Łodzi, nie będzie prostą kontynuacją festiwali filmowych, jakie mieliśmy od 9 lat. Obecnie uczestnictwo jakiegoś filmu w konfrontacjach nie jest funkcją nagrody otrzymanej na którymś z festiwali międzynarodowych. W ten sposób mamy możliwość układać program także spośród filmów wartościowych, jakkolwiek nienagrodzonych na międzynarodowych festiwalach. Dla przykładu podam, że prezentujemy film naszego rodaka Romana Polańskiego pod tytułem Matnia, który otrzymał nagrodę krytyki włoskiej. Samą imprezę otwieramy polskim filmem Suplokator, nagrodzony w Mannheim. Interesujące są filmy takie jak Wóz do Wiednia, nagrodzony w Karlowych Warach, Pierwszy nauczyciel produkcji radzieckiej, nagrodzony w Wenecji. Zaprezentujemy 2 filmy nagrodzone na festiwalu w Cannes, mianowicie Mężczyzna i Kobieta oraz Panie i Panowie Grand Prix ex aequo. Wiadomości sprzed lat. To wracamy do zespołu Kryzys i do koncertu w Amfiteatrze Opolskim w czerwcu 1981 roku. Weźmy szybko na wróci, jestem już zmęczony, mam na dość. wszędzie ciasno jest. Nie można oddychać swobodnie, nie można umrzeć godnie. Tu nie zdążyłem z tym riffikiem, niestety. W studiu, przypominam, są z nami Robert Brylewski i Tomasz Świtalski z grupy Kryzys i Brygada Kryzys, potem też Izrael. Tak, odkreślam ten Izrael, bo on już działał w okresie, w którym nie wędrujemy wehikułem, na razie przynajmniej. Tam na początku słychać, jak wokalista, tak, chyba woła, jesteśmy wszyscy, czy to Robert wołał, jesteśmy wszyscy zatruci polityką, dlatego jesteśmy tacy smutni. To chyba ja byłem. To były czasy rozgorączkowania, czasy karnawału Solidarności. Ja wiem z książki Kryzys w Babilonie, że Robert nie lubi kombatanstwa, ale jak z waszej strony wyglądała relacja między tym, co wyście robili, a tym rozgorączkowaniem społecznym wtedy? Znaczy, gorączkę mieliśmy potwornie silną, ale na przykład nigdy nie byliśmy tak, że nas nie byliśmy w Solidarności, nie? Byliśmy sympatykami, jak to się mówi, ale ja już wtedy czułem coś takiego, żeby nie mieszać pewnych spraw i do dzisiaj się tego trzymam, żeby jak najmniej mieszać z sekciarstwem, z religią i z polityką. Chyba, że traktować to jako prowokację artystyczną. Aha. Bo wtedy to się tak, no, my należymy do pokolenia, które w ogóle nie zdążyło zapisać się do Solidarności. Ja ledwo zdążyłem na parę miesięcy do NZS-u się zapisać. Jak to brzmi w ogóle? Solidarność muzyka alternatywna. To znaczy, mnie się wydaje, że z kolei z tego, co ja pamiętam i co mnie naznaczyło na resztę lat mojego życia, to właśnie to poczucie wspólnoty, to przełamanie tego monopolu. Tej ułożonej jakby relacji społecznej w coś, co się może wydarzać między ludźmi. 10 milionów członków. Ja nie mówię o polityce w ogóle. Tak, o poczuciu wspólnoty, które wtedy było. Tak. Że nagle okazuje się, że my możemy wszyscy ze sobą koegzystować w najbardziej skomplikowanych relacjach, na przykład artystycznych. To jest to, co mówiłem o tym konglomeracie. Postremont, artyści, performerzy, muzycy, rockmeni, jazzmeni, Politechniki Warszawskiej, klub z dyskoteką i tak dalej, i tak dalej. To funkcjonowało niby na obrzeżach systemu, ale w momencie tego uświadomienia sobie, że jesteśmy wspólnotą tak naprawdę, to zadziałało w sposób absolutnie taki, no, kinetyczny, że dało owoce. Dało owoce tego, że ludzie się zaczęli wspólnie wymieniać informacjami na poziomie kulturowym, artystycznym, etc. No to być może brzmi dość ciężko, koturnowo i nie wiem, jak to było widziane przez resztę kolegów muzyków, ale ja odczuwałem tą solidarność szalenie mocno, właśnie dlatego. Nie dlatego, że jestem w zespole rockowym i moja publiczność mnie lubi, tylko że jesteśmy wszyscy chcemy do siebie, bo o coś tu chodzi, tak? Każdy chciał mieć 10 milionów członków. Latem 81 roku zespół Kryzys się rozpada, ale zaraz powstaje zespół Brygada Kryzys, który od strony słuchacza traktowało się jako dalszy ciąg tego samego pomysłu na muzykę, ale ze starego składu to tylko was dwóch w brygadzie wylądowało. Tak. No bo to jest inny zespół zupełnie, jak gdyby, tylko łączy właściwie nazwa zespół, no i nasza obecność, moja i Tomka, jeszcze chyba Jerzyk też, nie? Jest łącznikiem takim, natomiast wielu ludzi myli te dwie grupy, a to Tomek Lipiński wtedy dostaje białej gorączki i strasznie denerwuje, nie? Mam taką anegdotę, że jak ktoś nie widzi różnicy między Kryzysem a Brygadą, to tak jakby nie widział różnicy między Korem a Solidarnością. Znaczy, bez kontekstów politycznych, aha, tylko to są tak odmienne, aha, od siebie, chociaż jak słuchaliśmy tutaj jednego z nagrań wcześniejszych, tego właśnie chyba z Ursusa, to sam powiedziałeś, że tam już słychać początek pomysłu na to, co Brygada będzie. Wiesz, no bo robiła. Troszkę tak jest, że myśmy z Robertem, myślę, w pewnym momencie organicznie byli ze sobą w relacji muzycznej. On mnie uczył wielu rzeczy, ja spędzałem u niego w domu na pańskiej w pokoiku z gitarą i z saksofonem trochę czasu, więc tak naprawdę on mnie nauczył wielu rzeczy w muzyce. Ja nie wiem, czy ja jego czegokolwiek nauczyłem, bo... Razem uczyliśmy się wtedy. Ja to słyszę. No tak, tylko że ty jesteś człowiekiem wykształconym muzycznie. Ja co ty? Oj, no, ale... wykształcony? Robert, no nie będziemy... Chcieliśmy w żadnej szkole. Rozciągać tego. Miałeś pianino w domu, twoi rodzice zajmowali się muzyką. Sam mówisz, że jesteś z muzycznego domu i muzycznej rodziny, więc ja nie wymyślam, tylko opieram się na faktach. Mało tego, ja przychodziłem do ciebie po wiedzę. Więc ja się dzięki tobie wiele nauczyłem. Tobie mogłem tylko przeszkadzać w utrwaleniu twojej skodyfikowanej wiedzy muzycznej, co dało wynik. Tak sądzę. Mam jeszcze pytanie, ponieważ potem wybucha stan wojenny i jakby na koniec okresu, którym zajmujemy się w Wehikule, powstaje płyta Kolejna Legenda, w której uczestniczyliście. Według tej legendy mieliście już wtedy, jako Brygada Kryzys, zakaz występów, ale władze nie zorientowały się, że muzycy sesyjni, którzy mieli sprawdzić nowo otwarte studio polskich nagrań na Wawrzeszewie, to akurat przypadkiem pełny skład Brygady Kryzys i płytę rzekomo cofnięto dopiero ze sklepów, jak ktoś się zorientował, co się stało. Co w tym jest prawdą? Znaczy, całe te nagrania były ustalone jeszcze przed stanem wojennym, dlatego to się udało, bo pewnie jak ten stan się już zaczął, to no, trudno, żeby tam w tych szpargałach swoich domyślili się, że coś jest nie tak, nie? Ale akurat to siłą rozpędu weszliśmy tam do studia na Wyszewie i no, to jest prawda. Na pewno tak było, no. A co zostało zniszczone, to ja nie wiem i nie znalazłem żadnego człowieka, który powiedział mi wiarygodnie, że tam część nakładu została przemielona, czy tam zniszczona, to mi się wierzyć nie chce. Ja przypuszczam, że to jest jakiś mit kolejny, ale może ktoś w końcu puści farbę, jak to się mówi, i powie coś. Z tą czarną płytą w ogóle się świat i czas źle obszedł, nie? Bo na przykład ja nie znam opinii na temat tej płyty muzycznych, nie? Ona jest szalenie uwikłana politycznie, cały czas. Bardzo żałuję, bo po 30 latach, jak usłyszałem w radio tutaj u was grany koncert, bo nie byłem na nim, to zobaczyłem, że muzyka pozostała, nie? Że na przykład dwa saksofony są potrzebne do tego, żeby rozegrać partię jednego saksofonu z tej płyty na 6 śladach i tak dalej, i tak dalej. I nigdy nie byłem też świadkiem rozmowy o walorach muzycznych czarnej płyty, która była naprawdę wydarzeniem muzycznym. Bo to, że tam koledzy obalili mur berliński i Gorbaczowa zrobili prezydentem Wszechrusi, to jest zupełnie inna historia. Ja uważam, że tak, należą im się te ordery. Natomiast generalnie szkoda, że ci muzycy, którzy są podpisani pod tym dziełem muzycznym, właśnie nie są częścią historii muzyki. Tylko cały czas się błąkamy, mimo tego, że nie ma tu kombatanstwa żadnego. Nie rozmawiamy o czarnej płycie najczęściej jako o rzeczy muzycznej, która zapowiadała, czy też pokazywała konglomerat różnych naciągnięć, naprężeń w nas samych, muzycznych czy estetycznych. Tylko mówi się, że tam, prawda, stan wojenny, mrok, ludzie po domach, ten traveling stranger i tu. Jest zupełnie inna egzegeza, a ja na przykład żałuję, bo ja jestem muzykiem. Tak naprawdę do dzisiaj, chociaż nie funkcjonuję, nie gram i tak dalej, jestem mleczarzem. Ale to, co zrobiłem naprawdę, to brałem udział w paru wydarzeniach muzycznych, par excellence. Aha. Na różnych poziomach oczywiście, od kołatki i trójkąta w przedszkolu typu Kryzys, po dość zaawansowane dla mnie samego jako twórcy i kolegów, jak rozumiem, nie tylko politycznie, bo tak jak Robert mówi, że nie był zaangażowany politycznie w czasie czarnej płyty, byliśmy po uszy zaangażowani muzycznie. No, tak, tak, o to chodzi, to przez muzykę bardziej. Ludzie są ważni, ale muzyka jest najważniejsza, jak mówisz. Muzyką łatwo odbijało, mogli wyjść na scenę, jakiś głupot nagadać, trzeba bardzo oględni, bardzo rozważni się zachowywać. Ja polecam trzecią płytę, znaczy płytę na 30-lecie Czarną Brygady. Świetne muzyczne dzieło. Pretekstem do naszego spotkania jest ukazanie się, przypominam, fascynującego albumu Kryzys 78-81, ale zakończymy właśnie numerem z czarnej płyty Brygady Kryzys. A za wizytę w dzisiejszym Wehikule dziękuję członkom obydwu tych grup. Robertowi Brulewskiemu dziękuję. Cześć, dziękuję też. I Tomaszowi Świtalskiemu. Do usłyszenia jeszcze. Saluto. W imieniu Agnieszki Obszańskiej własnym kłaniam się państwu. Do przyszłego tygodnia, mówił Jerzy Sosnowski, a teraz jak zaczęliśmy Amargedonem, tak teraz tekst o tym, że Amargedon być może już się dokonał. Brygada Kryzys nie ma nic, rok 1982. Do usłyszenia.